Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest przeciwna zmianom w sprawie limitów zawartości metali ciężkich w nawozach. Jutro głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Seria niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pociągów. Czy polska kolej znowu ma problem z bezpieczeństwem? Ogromny pożar szaleje na Korsyce. Żywioł strawił od 1,5 do 2000 hektarów lasów. W Parlamencie Europejskim zakończyła się debata nad nowym rozporządzeniem w sprawie limitów zawartości metali ciężkich w nawozach. Na jutro zaplanowano głosowanie. Projekt zakłada m.in. obniżenie dopuszczalnej zawartości kadmu w produktach nawozowych. Zmianą sprzeciwia się Polska, która jest największym producentem nawozów w Europie. Polscy europarlamentarzyści przekonują, że rozporządzenie doprowadzi do podwyższenia kosztów prowadzenia upraw dla rolników i utraty miejsc pracy w sektorze chemicznym. Jadwiga Wiśniewska z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu zmian europejskie koncerny chemiczne będą musiały sprowadzać więcej surowców z Rosji, która ma największe złoża fosforytów z niską zawartością kadmu. Kto na tym skorzysta? Ano skorzysta głównie Rosja. Jestem przekonana, że już koledzy Putina zacierają ręce, bo państwo szykujecie im naprawdę mega biznes. Zmianę popiera m.in. Martin Häusling z Europejskiej Grupy Zielonych. Europa powinna być w tej sprawie pionierem, twierdzi. To środek ostrożności, który owszem będzie nas kosztował, ale który musi zostać wprowadzony dla ochrony środowiska. Chcemy korzystać więcej z naturalnych produktów nawozowych. Oprócz Polski zmianą sprzeciwiają się też m.in. Hiszpania, Portugalia i Irlandia. Dziś wykolejone w Gnieźnie cysterny z siarką i zderzenie szynobusu koło Człuchowa, a tydzień temu 100 metrów dzielące pociągi od czołowego zderzenia. Czy polska kolej ma znowu problem z bezpieczeństwem? Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn nie ma wątpliwości, że tak. To znaczy, że mamy problem z systemem. Nikt sam z siebie nie przejeżdża czerwonego światła, nie wykoleja pociągu, tylko to wszystko oznacza, że cały system kolejowy ma jakieś luki, którym należy się przyjrzeć. Państwo się temu przyglądają? Rzeczywiście odnotowujemy trochę większą liczbę przypadków pominięcia sygnału stój. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. U przewoźników zostały wszczęte kontrole, dotyczą m.in. czasu pracy maszynistów. Przestrzegałbym, żeby nie dać się złapać w taką pułapkę, że to tylko jedyna osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, to jest maszynista. Ponad 2/3 to zdarzenia, które mają miejsce na przejazdach przez tory, tylko 1/3 to zdarzenia w ramach tylko i wyłącznie systemu kolejowego. Wśród przyczyn tych zdarzeń między innymi jest właśnie stan infrastruktury czy stan taboru i to też podlega kontroli. W Gnieźnie wykolejał się pociąg z cysternami pełnymi siarki, ale na szczęście nie doszło do rozstrzelnienia zbiorników. Tymczasem pod Człuchowem, gdzie śmieciarka wjechała na przejazd wprost pod szynobus relacji Chojnicy Piła, rannych zostało 16 osób, w tym małe dziecko. Ogromny pożar szaleje na Korsyce. Żywioł strawił od 1,5 do 2000 hektarów lasów. Został zatrzymany, ale nie udało się go ugasić. Płoną też lasy w Alpach Prowansalskich. W niedzielę ogień przemieszczał się w lasach północnej części Korsyki w rejonie Calvi w błyskawicznym tempie. Przyczyną tego był niemal huraganowy wiatr wiejący z prędkością od 100 do 120 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne uniemożliwiły start samolotom i śmigłowcom rozpalającym środki mające zdusić ogień. W tej części wyspy od dłuższego czasu trwała susza. Teraz, jak wyjaśniają strażacy biorący udział w akcji gaszenia pożaru, dzięki temu, że wiatr ustał i nawet spadł przelotny deszcz, żywioł nie rozprzestrzenia się, ale nie został też opanowany. Niestety straty w drzewostanie są bardzo duże, ale na szczęście żywioł nie dotarł do stref zamieszkanych. W akcji gaszenia pożaru kilkuset strażaków wspomagają samoloty i śmigłowce. Mer jednego z miasteczek złożył sprawę do prokuratora. Jego zdaniem pożar został celowo wywołany. Ogień wybuchł jednocześnie w 27 miejscach. Twierdzi, że na Korsyce, gdzie wszyscy wszystkich znają, naoczni świadkowie nie chcą mówić o widzianych sprawcach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już teraz w studiu Adam Malecki i wiadomości sportowe. Piłkarze w Lotto Ekstraklasie zakończyli 13. kolejkę. Ostatni akcent miał miejsce w Płocku, gdzie Wisła pokonała 4-1 Śląsk Wrocław. Pierwsza połowa w wykonaniu Nafciarzy była koncertowa, także dzięki przewadze liczebnej. Już od 12 minuty Śląsk musiał sobie radzić w dziesiątkę, potem jak boisko za faul w polu karnym musiał opuścić Igor Tarasow. Trener Wisły, Jerzy Brzęczek, chwalił i ganił swoich piłkarzy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra. Ten mecz dobrze się rozpoczął praktycznie przed tym rzutem karnym. Mogliśmy już objąć prowadzenie. Ten rzut karny, czerwona kartka troszeczkę ułatwiło nam zadanie. Graliśmy bardzo konsekwentnie, agresywnie. Odbieraliśmy dużo piłek, wjeżdżaliśmy z kontratakami. Dobyliśmy następne dwie bramki i myślę, że jak najbardziej zasłużenie schodziliśmy na przerwę. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to już była katastrofa w naszym wykonaniu. Nie chciałbym nic więcej mówić, resztę już usłyszała drużyna, ale gratuluję zwycięstwa 4-1, bo na pewno dla nas bardzo ważne punkty. Bez zwycięstwa na wyjeździe pozostają wrocławianie. Jak przyznał bramkarz Jakub Skowron, czerwona kartka ustawiła mecz. Niefortunnie zaczęliśmy to spotkanie. Czerwona kartka na pewno trochę pokrzyżowała nam plany, no ale też nie ma co mówić, że mogliśmy trochę inaczej zachować się po tej straconej bramce, trochę się przeorganizować, a zbyt bardzo chcieliśmy pokazać, że tutaj ten wynik jeszcze możemy wyciągnąć dobry. No ale w drugiej połowie wydaje mi się, że już trochę to lepiej wyglądało i bramkę straciliśmy z karnego, mieliśmy szansę strzelić dwie, także teraz kolejny mecz, trzeba zapomnieć o tym i tyle. Po 13 kolejkach liderem jest Lech Poznań, ma tyle samo punktów, co Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin. Wisła awansowała na 5. miejsce w tabeli, a Śląsk pozostał na 11. pozycji. W tabeli Ekstraklasy siatkarek na czele Chemik Police. Policzanki wygrały drugie spotkanie 3-0, tym razem nie dając szans Treflowi Proksimie Kraków. Seta nie oddali rywalom także siatkarze Trefla Gdańsk. Pokonali MKS Będzin, a był to mecz 6. kolejki plus ligi. MVP meczu to Mateusz Mika. Cieszymy się z 3 punktów, na pewno są one dla nas bardzo ważne. Już w tym sezonie przekonaliśmy się w trakcie spotkania z Katowicami, że nie będzie nam łatwo i samo spotkanie się nie wygra. Ten mecz jest w dużej mierze właśnie, że tak powiem, spuścizną tej poprzedniej porażki. Może dobrze, że to był taki zimny kubeł wody na początku sezonu, a nie gdzieś w trakcie. Trefl awansował na 6. miejsce, MKS jest 13., a prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. A jutro zdecydowanie więcej przejaśnień, deszcz pokropi w centrum i w górach. 6 stopni w Białymstoku, 8 w Łodzi, 9 w Warszawie, 10 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Kunsztowne obrazy, bogato zdobione meble, stroje i biżuteria. Kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Mam taki pomysł na dzisiejszy wieczór, żebyśmy najpierw posłuchali, jak Leonard Bernstein prowadzi Haydna, potem porozmawiali przez chwilę o dyrygentach, ale właściwie będziemy rozmawiali o dyrektorach szkół. A zaczynamy od Bernsteina i od Haydna. Leonard Bernstein, który prowadzi Haydna. I to wygląda mniej więcej tak. Jest taki filmik, który można znaleźć na TEDzie. Jest taka piękna prezentacja pewnego dyrygenta, który opowiada o tym, jak różni dyrygenci się zachowują. I Bernstein, który Haydna kochał bardzo i prowadził orkiestrę, która też go bardzo kochała, wiedeńską, akurat to jest inna, to jest nowojorska, jego pierwsza orkiestra. No widać, jak on zachowuje się bardzo dziwnie, ponieważ właściwie jest odwrócony do publiczności, tyłem do orkiestry. I od czasu do czasu kiwnie głową, uśmiecha się i odwraca się, ale tylko tak półprofilem, pokazuje coś komuś palcem i tak sobie stoi. Właśnie mógłby trzymać ręce w kieszeni i ta orkiestra gra sama. No, od czasu do czasu coś musi zrobić. To jest dyrygent, bardzo miły i sympatyczny i pięknie mu też ta cała zabawa, no bo właściwie to się z tego już robi zabawa, wychodzi. To jest wprowadzenie. To jest rozmowa o dyrygencie, opowieść o dyrygencie, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o dyrektorach szkół w Polsce. I teraz pytanie, czy jest jakiś link, czy tu jest jakiś związek? Zaraz gości przedstawię, ale powiem, że oni pracują nad tym, żeby dyrektor szkoły nie był administratorem, tylko żeby był, jak do tej pory najczęściej, nie tylko, ale żeby był liderem, przywódcą. No właśnie na przykład takim jak ten Bernstein, który właśnie już nie musi zbyt wiele kombinować, bo orkiestra i tak sama gra. On czuwa, ale w tym też jest wiele radości i zabawy. No to teraz gości przedstawiam. Pani Zofia Dzik, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Fundacja Humanites. Pani Zofia Dzik jest inwestorem społecznym i przedsiębiorcą. I prowadzi coś takiego, co się nazywa, stworzyła Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. I będziemy na przykładzie tych działań mówili o tym, co to znaczy, jaka zmiana powinna się dokonać, żeby ci dyrektorzy polskich szkół byli jak Leonard Bernstein. Edyta Krajewska, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 21 we Wrocławiu. To dziękuję, że Pani przyjechała z tak daleka. Ja dziękuję za zaproszenie. Pani Anita Omelańczuk, dyrektor Liceum imienia Cervantesa w Warszawie i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. Bardzo mi miło. Wprawdzie z bliska, ale też dziękuję. I pan Cezary Kocon, naczelnik Wydziału Edukacji Oświaty na Mokotowie warszawskim. Dobry wieczór Państwu. Państwo są dyrektorami albo urzędnikami edukacji, zajmującymi się edukacją, ale też absolwentami tej akademii. Tak? Tak. No to cieszymy się bardzo, że mamy już kilkuset absolwentów w Polsce. Ile lat trwa? 7 lat. Aha. Troszkę wytraciliśmy swing, no bo chciałam Państwa przedstawić, goście są najważniejsi, ludzie są najważniejsi, ale chciałam też jeszcze kogoś zaprosić do tej rozmowy, mianowicie panią dyrektor Magdalenę Czercowy, która jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Dyrektor w mojej szkole to dyrygent. Moja szkoła jest szkołą muzyczną, ma wielu instrumentalistów. Uczniowie są instrumentalistami, artystami, śpiewakami. Mamy też w swojej szkole rytmiczki, ale również nauczyciele. To są dusze artystyczne, którymi właśnie powinien zawiadować dyrektor, również o duszy artystycznej, który rozumie to wszystko, co się wiąże z pracą z młodzieżą, z pracą w szkole, ale właśnie w szkole artystycznej. I dlatego tak podkreślam to, bo jest to środowisko specyficzne. W 2015 roku ukończyłam APLO. Najważniejsze, co dało mi APLO, to warsztaty dotyczące mediacji. Miałam później w szkole taką sytuację, że byłam mediatorem w sprawie, w konflikcie między nauczycielem a rodzicem. Uważam, że dyrektor to powinien być człowiek, który przedstawia jasne zasady, komunikaty, który ma empatię do wszystkich, którzy wchodzą do jego gabinetu, który zna swoich uczniów, taki, do którego każdy może wejść, i uczeń, i rodzic, i nauczyciel, i wie, że zostanie wysłuchany, i że zostanie zrozumiany, i że wspólnie będziemy szukać rozwiązań. No to zrobiliśmy bardzo długie intro, ale myślę, że to jest bardzo no, smakowita taka analogia. No, stąd ten dyrygent tutaj tak, właśnie. No właśnie, bo też posłuchajmy, co mówi pani dyrektor Magdalena Czercowy. Idealnie ze szkoły muzycznej. No tak, oczywiście wiadomo, że to jest szkoła muzyczna i tak dalej, ale no, myślę, że dyrygent to jest bardzo ciekawy trop. Przywódca. No tylko zastanówmy się, no wszystko to bardzo pięknie, ten Bernstein pięknie prowadził Haydna, tyle że no po pierwsze to on miał fantastyczną orkiestrę już, Wiedeńczyków, no słyszeliśmy Nowojorczyków, wszystko jedno równie wspaniała, a po drugie jakby trzeba było, to by tę orkiestrę mógł zmienić, prawda? Przychodzi nowy szef orkiestry, no to często wymienia połowę składu, jedną trzecią składu, tak to często bywa. No a dyrektor szkoły, no to on jednak ma bardzo powiązane ręce. On, czy ona jest w gorsecie przepisów, pieniędzy, no i tych różnych administracyjnych obowiązków, które musi wykonywać. Może za wysoko ta poprzeczka została najwyższa. Oczywiście. Zofia Dzik. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Z ogromną przyjemnością zawsze goszczę w Trójce i dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie. Nie wiem, czy mogę przy okazji poprosić, też pozdrowić trzech moich synów i męża, stałych słuchaczy Trójki. Także tutaj taki mała prywata. Wracając do pytania i dyrygenta. Myślę, że i pana pytanie, panie dyrektorze, to doskonale jest grać talią kart, gdzie mamy doskonały układ, ale myślę, że sztuką jest grać taką talią, jaka, czy takimi kartami, jakie akurat przyjdą nam w danej kolejce. I jestem, można powiedzieć, że pewnym niepoprawnym marzycielem i też mam pewną, czuję się odpowiedzialna za świat, w którym żyję i dorastają moje dzieci. Istotnym elementem tego świata jest niewątpliwie system edukacji, któremu powierzamy dzieci na nawet kilkanaście lat. I dlatego ja wierzę, że tak rozwijamy się, rośniemy, zdobywamy pewne doświadczenia i przygotowujemy się nie tylko w szkole do najbliższego testu, ale do życia, jak spotykamy wspaniałych ludzi na swojej drodze. I stąd też kilka lat temu pojawił się w mojej głowie pomysł, że jeżeli chcielibyśmy dokonać zmiany w szkole, to co jest takim kluczowym elementem, co może być takim pierwszym klockiem domina, od którego naprawdę zależy ten kształt szkoły. I tutaj pojawiły się moje doświadczenia też jako matki tej trzech synów, że przypomniałam sobie, że dla mnie tym ważnym elementem, który często decydował o tym, jaką szkołę wybrać, jest właśnie to, kim był jej dyrektor. Że szkoła jest taka jak jej dyrektor, to on nadaje ton. Mówimy tutaj, używamy słowa przywództwo. W Polsce to słowo nie kojarzy się często najlepiej. Wręcz kojarzy się często z jakąś taką dyktaturą. I szkoła w Polsce ciągle jest bardzo hierarchiczną instytucją. Natomiast jeżeli mówimy o przygotowaniu, dobrym przygotowaniu dzieci do przyszłości, jest pytanie, jak szkoła i dyrektor może być dużo bardziej dyrygentem, właśnie kimś, kto łączy uczniów, nauczycieli, rodziców, zaprasza ich do pewnej współpracy, tworzy z nich, może być orkiestrę i staje się tym dyrygentem, niż tą osobą, która dyktuje to, co się ma w tej przestrzeni. Albo administruje. Dać. Albo administruje, tylko no i właśnie. Wyłącznie. To może opiszmy. To jest różnica, czy administruje, czy angażuje. To właśnie, to może opiszmy teraz to właśnie to, co powinien i co ma do zrobienia dyrektor w polskiej szkole. No panie akurat nimi są, no to dowiemy się z pierwszej ręki. Co wy musicie zrobić, będąc dyrektorami, dyrektorkami? w pierwszej kolejności to, co jest najbardziej istotne, to tak naprawdę budowanie zespołu, bo kiedy pan sięgnął po tę metaforę dyrygenta i orkiestry, powiedział pan o tym, że ta orkiestra, którą dyrygował Bernstein, tak, to jest ta doskonała, perfekcyjna. No, natomiast tak. My wiemy, że nie zawsze w orkiestrze są sami perfekcjoniści. I tak naprawdę zadaniem dyrektora jest pracować i budować zespół z tych ludzi, z którymi pracuje. Nie demonizowałabym może tych przepisów, które, jak pan tutaj stwierdził, że tak bardzo nas ograniczają, bo tak naprawdę to nie jest ograniczenie, tylko bardzo często jest to korzyść, która płynie z tak dużej różnorodności. Dyrygent też nie rodzi się dyrygentem, tak? Tylko dojrzewa do tego, uczy się, zdobywa pewne kwalifikacje. Tak samo jest też z dyrektorami. Bardzo istotne jest to, żeby właśnie dochodzili do tego, żeby być liderami. I tak jak Zosia tutaj użyła tego słowa o przywództwie, to jak raz jako nauczyciel języka polskiego chyba wolę to słowo, ten leadership, tak? I tutaj jakby tutaj to mówienie o liderowaniu. Lider to jest właśnie inaczej niż administrator, bo muszę przyznać, że nie myślę o sobie od wielu, wielu lat w ten sposób, bo lider to jest zupełnie inna, ale osoba. Ta historia, ta rozmowa, która się teraz zaczyna, to mi przypomina taką historię, którą kiedyś przeżyłem. I słuchacze szanowni i kochani, to była rozmowa a propos pszczół, kiedy mój kolega powiedział tak, wiesz co, były te historie, pierwsze opowieści o tym, że pszczoły giną. I mówi, wiesz, mam kogoś takiego, kto o tym powie. I on bardzo mu to leży na sercu, a też się na tym znał, jest pszczelarzem, więc on o tym powie, specjalnie przyjedzie, powie, jak tam z tymi pszczołami jest, że to jest bardzo niedobrze i tak dalej. I ja mówię, no to cudownie, to wspaniale, opowiedzmy o tym. Zaprosiliśmy tego pana, on przyjechał, no kawał drugi musiał pokonać, żeby tutaj wystąpić. I ja mu zadaję pytanie, no dlaczego pszczoły giną? A on mówi, no niech pan nie przesadza, panie redaktorze, tam giną. To właściwie mamy podobną historię. Jednak dyrektorzy chyba bardziej się męczą w roli dyrektora szkoły niż dyrektora jakiegoś, nie wiem, orkiestry albo jakiegoś biznesowego przedsiębiorstwa. Tam na przykład mają dużo pieniędzy, którymi mogą dysponować. Tutaj skąd takie przekonanie, panie redaktorze? No w biznesie, no przecież pani wie, pani jest biznesowy. Myślę, że wszędzie, w każdej przestrzeni ta kołdra nigdy nie jest ostatecznie długa, więc to na pewno, ale na przykład jest karta nauczyciela, która też bardzo ogranicza swobodę ruchu dyrektora. No są bardzo trudni klienci i tymi trudnymi klientami są rodzice. Nie mówię o uczniach, którzy są bardzo trudni, też bywają, prawda? Ja nie demonizuję teraz, próbuję opisać, może przesadzam, ale myślę, że dyrektor w szkole ma trudniej, bardziej pod górkę niż dyrektor orkiestry symfonicznej. Jak zaczynaliśmy, a to na jednym z pierwszych spotkań ludzie z biznesu, że tak powiem, pamiętacie, nie wiem, czy sobie przypominacie, ale wskazywali na dwie różnice pomiędzy ich funkcją, a funkcją dyrektora szkoły. Pierwsza jest taka, że w szkole musi się wszystko dziać na czas. To znaczy, nie można sobie wyobrazić sytuacji, kiedy 1 września dzieci nie pójdą do szkoły. A w biznesie, jak mi coś nie wyjdzie, to no może poniosę jakieś straty, ale powiem, dobrze, ruszam z tym produktem za miesiąc, za dwa, za trzy, kiedyś tam dalej. Tutaj ten czas jest nieubłagany. A druga rzecz, na którą chyba zwróciłem uwagę, to... przypomnijcie mi, żeby... bardzo będzie trudno, bo... Będzie też trudno. Ja powiem o podobieństwie w takim razie, bo gdy spotkaliśmy się właśnie z osobami, które mają zupełnie inne pozornie doświadczenia w zarządzaniu, bo zarządzają wielkimi firmami i dzięki Zosi i Apple mieliśmy szansę zderzyć... Apple to jeszcze tylko przypomnij. Proszę przypomnieć. Akademia rozwinąć. Przywództwa Liderów Oświaty, czyli ten flagowy program Fundacji Humanites, który realizowany jest od 7 lat i którego my jesteśmy absolwentami. No więc gdy te osoby z wielkimi sukcesami w biznesie, szkolące innych biznesmenów, spotkały się z nami, to takim wspólnym dla nas wątkiem okazało się, że główny jakby temat, główna trudność, główne wyzwanie, ale też źródło satysfakcji, to jest praca z ludźmi. to nas łączy, to jest tak naprawdę treść naszej pracy. Kontakt z innymi, zarządzanie tymi relacjami międzyludzkimi. To jest właściwie to, co jest najważniejsze w pracy prezesa banku i dyrektora szkoły, nawet małej. To ciekawe, bo prezes banku raczej się kojarzy z dolarami, euro i procentami, i hedgingami różnymi, a nie z pracą z ludźmi, prawda? No, być może tutaj chcemy jakoś dojść do takiego stanu, ale chodzi mi o ten punkt wyjścia. No, pani Zofia Dzik powiedziała, że nie sztuka jest grać dobrymi kartami, sztuka jest grać takimi kartami sobie. Właśnie chodzi mi o to, żebyśmy powiedzieli, jakie dyrektor szkoły karty ma w ręku. No, to jest pytanie ogromne. Pytanie o wszystko. Ale to powiem o takiej drugiej, no właśnie, znowu trudności w wyzwaniu, które ja widzę w swojej pracy. To jest wielowątkowość. I to odróżnia bardzo pracę dyrektora szkoły od pracy każdej innej zarządzającej osoby, która może się zająć tylko samą górą, tylko kreowaniem wizji, jeżeli jest na samym szczycie, albo jeżeli jest szefem marketingu, to zajmuje się marketingiem, a jeżeli jest szefem zasobów ludzkich, to zajmuje się zasobami ludzkimi i tak dalej, i tak dalej. Dyrektor niestety musi się zająć wszystkim, bo ta hierarchia pionowa w szkole jest bardzo malutka. Dyrektor odpowiada za wszystko i to jest właściwie źródło wielu naszych bolączek, że my musimy się zajmować dzisiaj gaśnicami, jutro umowami z pracownikami, za chwilę szkoleniami, za chwilę trudnym dzieckiem z problemami psychologicznymi, a potem zakupem szafek, a potem planem lekcji, dzwonkami i tych wątków właściwie są setki. No właśnie, no to teraz już te karty widzimy, że nie są najlepsze, prawda? To co zrobić? Aha, proszę. Bez względu na to, jakimi kartami gramy, to i tak to musi być zawsze wspólna gra. I myślę, że to bez różnicy, czy to dotyczy orkiestry, czy to dotyczy szkoły. To znaczy, ta orkiestra też gra pod dyktando tutaj jednego dyrygenta, ale każdy z tych instrumentalistów świetnie opanował swój instrument i też musi być zadowolony z tego, że on wnosi do tej orkiestry swój oryginalny dźwięk, swoje oryginalne brzmienie. Bez względu na to, jakie jest oczekiwanie, to musi być spójne, to musi być jedno wykonanie, tak? Ten dyrygent ma oczywiście olbrzymie znaczenie, tym niemniej rola i znaczenie każdego z tych instrumentalistów jest nie do przecenienia tu. Ja się absolutnie zgadzam i nie demonizowałabym też karty nauczyciela, bo ona ma jednak takie ogromne pozytywne znaczenie przy takim ogromie zmian, z jakim my się cały czas spotykamy w edukacji. Ona ma jednak pewne takie dla nauczycieli znaczenie stabilizujące i odgrywa taką ważną rolę. W wielu innych systemach edukacji nauczyciele mają na przykład w Hiszpanii zabezpieczenie pracy do końca życia. Jak raz zaczną pracować w państwowej szkole, mają tę pozycję zapewnioną do końca życia, więc oczywiście są pojedyncze przypadki, w których bardzo by się przydało może przekierować kogoś na jakiegoś nauczyciela, na inną ścieżkę, ale troska o nauczycieli to też jest nasze zadanie, ich komfort pracy też jest bardzo ważny. A jaki jest największy problem w pracy dyrektora szkoły w Polsce? No, dziennikarze myślą tymi kategoriami, pokażcie, no, gdzie jest ten problem? Nie ma jednego największego problemu. Myślę, że trochę codziennie tak jest tym zajmującego. Właśnie ta różnorodność, myślę, że jest jakimś szalonym problemem, tak? No bo to rzeczywiście jest tak, że nie macie często pomocy żadnego innego fachowca. Tak? Bo musicie ogarnąć każdy z tych tematów, który być może w innych firmach robią zupełnie inni, dobrze do tego przygotowani ludzie. Pierwszy coach, z którym się spotkałam, taki, kiedy rozmawiałam, kiedy opowiedziałam, powiedział mi, słuchaj, opowiedz mi o swojej pracy, więc zaczęłam mu wyliczać, tak, czym się zajmuje dyrektor szkoły. On się zapytał mnie, a kiedy masz czas na to, żeby tworzyć wizję szkoły? Ja mówię, no gdzieś w drodze do i w drodze ze szkoły. Natomiast spotkanie z Zosią i spotkanie z Akademią Przywództwa Liderów Oświaty tak naprawdę było dla mnie takim krokiem takim milowym, kiedy ja osobiście w swojej pracy zawodowej zatrzymałam się i stwierdziłam, że takie postrzeganie własnej pracy, tak, czyli że jest tak strasznie dużo tych różnych spraw do załatwienia, nie jest tym, co nie jest moją drogą i też nie jest dla mnie dobrą drogą. Dlatego właśnie tak wybrałam tak drogę przygotowania siebie do powoli dostawania się liderem. Jakby i staram się uwolnić też od takiego myślenia właśnie od tego, że tych obowiązków takich codziennych jest więcej niż mogę wykonać, bo w moim odczuciu to właśnie różni lidera od takiego zwykłego menadżera, tak, z którym się spotykamy w przedsiębiorstwach, w biznesie, tak, gdzie oni jakby się koncentrują na tych codziennych sprawach, tak? No, ja jakby idę w tę stronę bardziej tworzenia wizji jakby i przewidywania zmian i jak w jaki sposób sobie musimy poradzić. No tak, ale sytuacja jest taka, jaka jest. System jest bardzo, nie, teraz szukam słowa, no dobrze, powiem mocniej, zaskorupiały. Być może o szkole polskiej się mówi, że to jest, w ogóle o szkołach się tak mówi publicznych, że to są bardzo, może najbardziej, czy jedne z najbardziej takich... Skostniałych takich. O właśnie, dobrze, to już niech będzie delikatniej, skostniałych systemowo. System ma swoją inercję, ma swoją stabilność i teraz nawet jeśli mamy do czynienia z wybitnymi pedagogami, którzy też są, no, szukają jakiegoś swojego ideału i chcą realizować misję i chcą być wielkim dyrygentem, no to zderzenie z tym systemem bywa okrutne. To znaczy, że trzeba być może zmienić system, a nie kombinować tutaj w ten sposób, mówiąc o coachingu i tak dalej. Ja wierzę bardzo mocno w, nie przeczę konieczności zmian określonych systemowych. Natomiast właśnie Akademia powstała z takim zamiarem, że bez wywracania pewnych rzeczy zupełnie do góry nogami jesteśmy w stanie oddolnie zmieniać system edukacji. Myślę, że długo jeszcze nie będziemy mieć takiej przestrzeni, której w ogóle nie będzie szkoły. Możemy sobie być może za ileś lat futurystycznych wyobrażać taką sytuację, ale przez najbliższe lata ciągle ta szkoła będzie. Szkołę tworzą ludzie. Anita wspomniała, że szkoła to również relacje. Przede wszystkim uczymy się, czy dzieci uczą się danego przedmiotu. Bardzo często nie do końca, że lubią ten przedmiot, tylko lubią nauczyciela, który uczy ten przedmiot. Więc dlatego też w naszej akademii rozwijamy dyrektorów przede wszystkim jako ludzi. Nie tyle uczymy ich, jak być sprawniejszym menadżerem, ale mówimy im o tym, czy ty potrafisz zarządzić przede wszystkim w pierwszej kolejności sobą. Jak ty radzisz sobie z własnymi lękami. Powiedzmy sobie szczerze, że nie znam, sama będąc też przedsiębiorcą, każdemu liderowi, każdemu dyrektorowi towarzyszy pewnego rodzaju samotność na jego stanowisku. Więc kwestia poradzenia sobie również ze swoim lękiem jest strasznie ważna, żeby móc angażować ludzi, żeby mieć większy dystans do siebie, żeby faktycznie z ludźmi zacząć pracować zespołowo, bo jeżeli ten lęk mamy wysoki, to wtedy pracujemy nakazowo. Prawda? Mhm. Bardziej nie angażujemy ludzi i ludzie nie idą za nami ze względu na to, kim jesteśmy, tylko idą ze względu na pewien poziom lęku związany z tym, że jesteśmy ich przełożonym. A to jest duża różnica w tym, jak ci ludzie czują się wewnętrznie zmotywowani, jak dla nas chcą zrobić ten kolejny krok. Ale czy ja dobrze rozumiem, teraz próbuję odtworzyć taką logikę, którą państwo się kierują i Akademia Przywództwa Liderów Oświaty ma ten pomysł właśnie taki, że jakość instytucji to jest jakość przywództwa tej instytucji, prawda? To znaczy, tak, ryba się psuje lider. Od głowy, ale od głowy się też może naprawić. Trzeba wzmocnić tego lidera, prawda? Tak. I to jest tak, że na przykład w biznesowych różnych organizacjach, instytucjach jest tak, że ładuje się straszne pieniądze w to, żeby ten lider, żeby on jakoś mógł się rozwinąć, prawda? Są szkolenia, coachingi, cudawianki. Bardzo często tak jest, bo coraz bardziej biznes to rozumie. No, a polska edukacja chyba tego jeszcze nie rozumie. Tak, i czy dlatego ja dobrze właśnie myślę? 7 lat temu zadając sobie właśnie to pytanie, jaka może być najważniejsza jedna rzecz, od której można zacząć taką oddolną zmianę systemu edukacji, właśnie w ramach Fundacji Humanitas postawiliśmy na element przywództwa w edukacji jako konieczność systemowej zmiany i rozwoju dyrektorów w tym zakresie. Zauważyliśmy też, że brak jest właśnie systemowego rozwoju dyrektorów właśnie w obszarze przywództwa, że dyrektorzy mają szeroką ofertę wszystkich innych zajęć, szkoleń z zakresu zarządzania szkołą, administrowania, podstaw programowych. One też są ważne, a że brakuje tutaj oferty, jak rozwijać, jak również zadbać o właściwy dobór osób na to stanowisko, jak je wspierać w rozwoju, żeby ten dyrektor nie był tylko i wyłącznie administratorem, bo nie ma nic złego w tym, żeby on był też sprawnym administratorem. Ale jest różnica pomiędzy tym, że zatrzymuje się na poziomie administratora, a tym, gdzie zmieniam się w tego angażującego lidera, kogoś, kto... No to opowiedzmy o tym, czego się Państwo nauczyli na zajęciach w tej akademii. Co akademia proponuje? Jaka to jest droga? Jaka to jest ścieżka? Co jest najważniejsze w tej edukacji? Nie mówiliśmy na pewno, może to będzie odwrotnie, nie mówiliśmy na pewno o żadnych cyferkach, o żadnych strategiach, standardach. No nie wiem, jeśli miałbym powiedzieć to jednym słowem, to pewnie najbardziej żeśmy się zajmowali człowiekiem. Znaczy albo drugim człowiekiem, czyli tym, z kim mamy pracować, albo też sobą. Znaczy to chyba jakby nas... Bo wydaje się, że to jest troszeczkę tak, znaczy jeśli nie rozpoznamy siebie nawzajem, nie będziemy się znali, to nie zbudujemy zaufania. Jak nie zbudujemy zaufania, to nie będziemy mogli zaproponować jakichś zmian, bo nikt nam w te zmiany nie uwierzy. Nikt nie pójdzie za liderem, do którego się nie ma zaufania. Więc to jest jakby ważna, istotna rzecz, żeby zbudować dobre relacje pomiędzy wszystkimi ludźmi, którzy są w szkole. Ale żeby to zrobić, to też trzeba pewnie znać i mieć dobrze poukładane relacje ze sobą. No i to były to jest dłuższa opowieść. Proszę bardzo. To jakby było kluczowe, tak? To, że pierwszym krokiem tak naprawdę w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty było tak naprawdę wejrzenie w samego siebie. Lider nie może być niespójny, tak? To, co powiedział Cezary, tak? Że jeżeli brakuje tej spójności, nie przekonamy nigdy nikogo do siebie. Natomiast dla mnie też z Akademii Przywództwa Liderów Oświaty ważne było to, ten komunikat, że czasami lider też musi powiedzieć nie i nie zawsze się będzie zgadzał, nie zawsze będzie też negocjował pewne rzeczy i że lider czasami też stoi, poza zespołem, tak, bo on musi mieć szerszą perspektywę i muszę przyznać, że to dla mnie było dużym odkryciem, że jako lider tak trzeba czasami też stanąć gdzieś z boku, tak, po prostu żeby widzieć, co tak naprawdę się dzieje w organizacji. To może teraz zapytam o to. Może tę zdolność spojrzenia na rzeczy z boku. A czego się Państwo musieli oduczyć, bo Państwo są tymi urzędnikami, no, dyrektor jest urzędnikiem, prawda? Tak. Przez ileś tam lat. No ja może opowiem taką kompromitującą anegdotę. Ja też mam taką. No ciekawe. Ja jestem dyrektorem 12 rok, a w Akademii brałam udział 4 lata temu. Ale wrócę do tych początków. Żeby zostać dyrektorem szkoły, trzeba skończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. I jako absolwentka tych właśnie studiów, po wygraniu konkursu na dyrektora szkoły, miałam taki problem. Ja wejdę do tego gabinetu, zamknę za sobą drzwi i co ja będę robić? Co ja będę robić? No, ja usiądę przy tym biurku i co? I naprawdę nie umiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście bardzo szybko okazało się, że te drzwi nigdy nie są zamknięte i ludzie przynieśli mi tyle problemów, że to się samo rozwiązało. Ale na początku mój świat był taki, że ja właściwie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Potem doszło mnóstwo tych właśnie praktycznych problemów. Po prostu są organizacyjne sprawy, przychodzą ludzie, są, no, trzeba tym wszystkim się zająć, tak? I to jest właśnie ten etap administratora. Gdy przyszłam do akademii, nagle okazało się, że można o tym wszystkim myśleć zupełnie inaczej. Że to są wszystko jednak jakieś procesy wpisujące się w jakieś takie istotne wartości, które bym chciała realizować. Że to nie chodzi o to, żeby bo to wiadomo, no muszą być dzwonki, muszą być lekcje, muszą być podręczniki, muszą nauczyciele wejść do klasy i tak dalej. Ale to jakby nie o to chodzi. To jest wszystko gdzieś dużo głębiej. A o co chodzi? Chodzi o bardzo dużo rzeczy. Chodzi o to, żeby ci nauczyciele wchodzili do klasy z zaangażowaniem i żeby rozumieli, że to jest ta jedna niepowtarzalna lekcja, którą zmieniają życie tych młodych ludzi. Żeby rozumieli, że teraz nie tylko uczą swojego przedmiotu, ale tym, co robią, na każdym kroku wychowują, rzeczywiście kształtują, że są rzeczywiście, że te relacje między nimi są tak ważne. Żeby rozumieli, że to, co robią, przekłada się też na pracę innych nauczycieli, że są w zespołach, w grupach, że oddziałują na siebie nawzajem. Ale to bardzo ciekawa historia, bo być może tutaj dotykamy no, jakiegoś podstawowego no, problemu albo przesłania. To znaczy, chodzi o to, żeby współpracować, współdziałać. Ja myślę, że my mamy, nie wiem, jak jest w szkole, to proszę powiedzieć, ale w Polsce mamy z tym, co widać, ogromny problem. Tak, jeżeli mówimy, że szkoła jest tworem jakby hierarchicznym, to myślę, że w wielu szkołach nie widzimy ciągle elementów współpracy w ramach grona. Czyli teoretycznie szkoła ma uczyć współpracy, podczas gdy często grono pedagogiczne nie współpracuje jako jeden zespół. Dyrektor często pracuje też z poszczególnymi nauczycielami, w sensie jeden na jeden, dużo bardziej. I bardzo często mówi się o radach pedagogicznych, że są orkiestrą solistów, wracając do naszego punktu wyjścia i Bernsteina. I nad tym my bardzo staramy się pracować, żeby no właśnie, nauczyciele... I co można zrobić, żeby zrobić zespół? Żeby to była orkiestra, a nie... No, zespół solistów, powiedzmy, to też byłoby i tak nieźle, prawda? Czasami to są ludzie, którzy no po prostu mają w nosie swoją pracę. Przepraszam, że tak mówię, też są tacy ludzie, prawda? I trzeba coś takiego zrobić, żeby nie mieli. Tego uczymy właśnie w Akademii. Po pierwsze, jak zacząć od siebie. Po drugie, jak tworzyć przestrzeń do dobrej komunikacji i dialogu. Jak angażować. Jak oddawać odpowiedzialność. To jest też ogromna lekcja, że w szkole jednak można się podzielić odpowiedzialnością. Że nawet jeżeli dyrektor jest na koniec za wszystko odpowiedzialny, to ciągle może tą odpowiedzialnością się podzielić. Uczymy też, na czym polega tworzenie też zaangażowania właśnie, jak oddawanie odpowiedzialności tworzy zaangażowanie ludzi, danie im przestrzeni na to, żeby mogli wychodzić ze swoimi pomysłami, tymi pomysłami się dzielić. Jak nie każemy za błędy, jeżeli coś pójdzie nie tak, bo jeżeli chcemy tworzyć zespół, który ma inicjatywy, przychodzi do nas, a nie tylko my jako dyrektor mamy najlepsze pomysły, to musimy również dać przestrzeń na to, że ludzie będą mieli chęć tę odpowiedzialność wziąć. Uczymy też, na czym polega motywacja, że odkrywanie motywacji jest bardzo indywidualne. Każdego człowieka, nauczyciela może motywować zupełnie coś innego. Uczymy patrzeć inaczej na członków zespołu, że dana osoba, która jest cicho, to nie znaczy, że jest niewartościowym członkiem zespołu, że może właśnie szukamy klucza, jak ją zaangażować, jak wykorzystać siłę osób, które nas krytykują, że popatrzeć na nich w taki sposób, że znaczy, że są zaangażowani. Podobnie jak odwrócić energię rodziców. W szkole mamy często termin roszczeniowy rodzic. Jak popatrzeć na niego jako na człowieka, który skoro przychodzi z takimi emocjami, to znaczy, że mu zależy. Może być naszym sprzymierzeńcem w tym, żeby przygotować dzieci w naszej szkole, tak powiedziałam, nie tylko do egzaminu, ale również wykorzystać tę sytuację, żeby nauczyć ich czegoś o życiu, przygotować ich do tego dorosłego, odpowiedzialnego życia. To mam nadzieję, że jakieś konkrety również tutaj padną i przykłady, ale ja Państwa zapraszam do rozmowy, teraz naszych słuchaczy się zwracam i przypominam, Zofia Dzik, Edyta Krajewska, Anita Omelańczuk i Cezary Kocon są dzisiaj z nami. Rozmawiamy o tym, o dyrektorze szkoły. Jaki on powinien być? Są pewne pomysły. Jednym z tych pomysłów to jest Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Taki przekaz, że no, mikrozmiana może powodować wielki efekt. No, państwo pracują nad tym. No a my porozmawiajmy. Siedem trójek. Zapraszam Państwa. No to kto teraz? Proszę bardzo. Może wrócę do pana pytania, panie redaktorze. Czego myśmy się oduczyli? Bo to właściwie bardzo dobre pytanie. I jak Zofia tutaj mówiła, czego się uczyliśmy, to od razu przychodziło mi na myśl, czego musiałam się oduczyć. No i właśnie takich pewnych odruchowych reakcji związanych ze zmianą i z oporem, jaki on wzbudza, z krytyką. To są takie rzeczy, których się ani nauczycieli, ani dyrektorów szkół nie uczy. Jak rozmawiać z rodzicem, który ma jakiś inny punkt widzenia. Jak rozmawiać z uczniem, który nie jest posłuszny, który nie chce się po prostu podporządkować, który oczekuje od nas uzasadnienia pewnych decyzji, który chce, żeby coś było inaczej i jak z nim rozmawiać, jak uznać to jego zdanie, jak w związku z tym rozwijać samorządność uczniów i ich udział w życiu szkolnym. No to nie ma jednego bez drugiego, tak? Uh-huh. Trzeba się najpierw przekonać do tego, że trzeba rozmawiać, że trzeba się dowiadywać, że trzeba być ciekawym, co ten człowiek chce mi powiedzieć, mimo że na początku to wzbudza we mnie odruch obronny, bo czuję się atakowana. Trzeba się tego nauczyć. Mi się przypomniała anegdota z naszych zajęć, bo prowadzimy zajęcia w bardzo różnorodnej tematyce. Dotykamy wszystkich przestrzeni człowieka i ciała, i emocji, i ducha, i umysłu. Dużo też zachęcamy do różnych eksperymentów. I pamiętam właśnie a propos tego dyrygenta, że też mamy takie zajęcia, gdzie zapraszamy do stworzenia wspólnej orkiestry przez dyrektorów. I w jednej edycji te zajęcia przebiegały trochę opornie. Była tam grupa dyrektorów, która powiedziała, no my przyszliśmy tutaj na Akademię Przywództwa, a nie żeby tutaj bujać się w kółku i ćwiczyć jakiś rytm afrykański. To była bardzo, bardzo ciekawa obserwacja, bo po skończonej akademii ci sami dyrektorzy stwierdzili, że tak naprawdę to ćwiczenie w pewnym sensie uświadomiło im, jak dużo blokady mamy też i stresu w swoim ciele. Że co nam przeszkadzało, że to bujanie i ten dyskomfort był tak naprawdę obrazem tego, jak mocno jesteśmy usztywnieni. Myślę, że jeżeli słuchacze nas słuchają, to zgodzą się z tym, a zwłaszcza jeżeli słuchają nas dyrektorzy i nauczyciele, że ciężko pracować z młodzieżą bez dystansu do siebie. Że element poczucia humoru, pewnego dystansu jest, myślę, że naturalnym elementem, który uwalnia i poprawia komunikację. W Akademii też łączymy światy, bo Edyta tutaj wspomniała, że spotkała się ze swoim coachem, ale to jest też ważny element Akademii, że każdy z naszych uczestników Akademii otrzymuje możliwość indywidualnej pracy z coachem, mentorem stop managementu. Mamy ponad 300 takich mentorów w Polsce. Czyli z biznesu. Z biznesu, tak. Z biznesu, którzy pracują jako wolontariusze w naszym programie z dyrektorami szkół w całej Polsce. I to też była ciekawa anegdota. Pamiętam w pierwszej edycji naszej akademii, gdy dokonywaliśmy tego połączenia, też była bardzo duża taka rezerwa wśród dyrektorów, którzy kojarzą tę grupę społeczną głównie jako rodziców, najczęściej właśnie tych roszczeniowych rodziców, którzy przyjeżdżają, mają mało czasu, prawda, bo mają ważne rzeczy, przyjeżdżają, mają mało czasu, mają dużo rzeczy do załatwienia, bardzo często na zasadzie oczekiwań spełnienia i zadawali nam pytanie, czy to ma sens, połączenie tak różnych światów, co może mi dać taki roszczeniowy prezes, krótko mówiąc. I to była też bardzo ciekawa obserwacja, bo pamiętam jedną z pani dyrektor, która miała właśnie, podzieliła się ze mną tą obserwacją i już następnego dnia po spotkaniu, pierwszym spotkaniu ze swoim prezesem zadzwoniła do mnie i mówi tak, wiesz Zosia, ten prezes to zupełnie normalny człowiek. Co też nas bardzo cieszy, bo te kilka lat doświadczeń pokazuje, że to było bardzo dobre połączenie, że też łączy te światy i wytwarza między nimi zupełnie inny dialog. Właśnie, taki prezes dialogu, też jest innym już rodzicem, gdy przychodzi na wywiadówkę. Dialogu, no to porozmawiajmy ze słuchaczami i przypominam, właściwie to nie trzeba, no ale na wszelki wypadek 7 trójek. Przesłuchaj. Pan Cezary, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo, jest pan z nami? Dobry wieczór. Panie redaktorze, od pewnego czasu przysłuchuję się trochę tej dyskusji i tylko chciałem zwrócić uwagę, że chyba pan w sumie trafił w sedno, to znaczy to było kilka minut temu. Wydaje mi się, że tak naprawdę bez zmiany systemu, całego systemu, który idzie od góry, to znaczy począwszy od jakiejś koncepcji wychodzącej gdzieś tam z kręgów ministerialnych poprzez kuratoria, to w zasadzie to się niewiele zmieni. No, wie pan, ja kiedyś miałem, znaczy ja mam wykształcenie kierunkowe, natomiast nie pracowałem w szkolnictwie, może na szczęście. Przerażeniem obserwuję, co się tam dzieje. I wydaje mi się, wie pan, że ja rozumiem, że należy ludzi kształcić, czy pomagać dyrektorom i tak dalej. Jak słyszę coaching, to aż mnie, wie pan, trochę trzęsie, bo jest takie, wie pan, używanie, trochę, to już ostatnie zdanie, kiedyś była taka szkoła herbartowska, typowo nauczyciel ex cathedra, nasza szkolnictwo poszło w kierunku takiego dewejowskiego modelu, typu amerykański, typu takie nauczanie. Tylko wie pan, wydaje mi się, tego co zauważam, że ci najbardziej bogaci i posiadający najwięcej pieniędzy wysyłają gdzieś zwykle swoje dzieci do Szwajcarii. Tam się rzeczywiście uczy w sposób taki, wie pan, no, metodami, no może trochę może dziwnymi, ale wydaje mi się, że często skutecznie. Ja nie namawiam oczywiście do tego, żeby wszyscy chodzili w mundurkach i tak dalej, ale wydaje mi się, że stworzenie systemu byłoby lepszą metodą na początek, bo przywaleni tym wszystkim dyrektorzy konspektami, papierologią i tym wszystkim, to po prostu w tej chwili to niewielkie szanse na jakieś ruchy. Takie ruchy, które by mogły coś poprawić radykalnie. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. I teraz mam prośbę do państwa o komentarz. Właśnie to były nawet dwie tezy, prawda? Trzeba zmienić system. No i ten system, że pan Cezary mówi o drodze, o kierunku zmiany tego systemu. Znaczy w pierwszej kolejności tak sobie pomyślałam o tym, że kiedyś byłam zwolenniczką właśnie też takiej pierwszej myśli, także trzeba odgórnie zmieniać system, natomiast później łaciska sentencja gutta cavat lapidem non viset sepe cadendo, czyli kropla drąży kamień nie siłą, ale częstością tego spadania. I myślę, że tak naprawdę zmiana zaczyna się tak naprawdę od pojedynczych szkół i na to trzeba spojrzeć w ten sposób. Prezentujemy zanitą szkoły, które myślę, że odbiegają od tego, co można nazwać standardową szkołą. Są to szkoły publiczne. Są to szkoły publiczne, nie jesteśmy prywatnymi, ja nie jestem dyrektorem, nie byłam niepublicznej placówki. Zdecydowana większość absolwentów jest również ze szkół publicznych, natomiast też no ja w swojej szkole kładę nacisk na rzeczy, które są właśnie istotne, tak z mojego punktu widzenia, też i z perspektywy współpracy z Akademią Przywództwa Liderów Oświaty, czyli jakby kompetencje miękkie, tak? Jakby ważniejsze jest przygotowywanie dzieci od tej strony, a niekoniecznie egzekwowanie konkretnej określonej wiedzy. I to jest jakby takie istotne. Mówię, że czyli początkiem tak naprawdę zmiany jest ta jedna szkoła, druga, trzecia, jeden. Ale też i kompetencje miękkie, jak pani powiedziała. I kompetencje miękkie, tak, które są jakby kluczowe we współczesnym świecie. Ja nie zapytałem właśnie, tę rozmowę powinienem rozpocząć być może od takiego pytania, co państwo sądzą o reformie edukacji w Polsce, ale to by była zupełnie inna rozmowa i też nie w tym gronie. Rozumiem, że te filozofie, że to jest filozofia praca organiczna u podstaw, pozytywizm, tak? To jest coś takiego. Tylko pytanie jest takie, czy to, co państwo proponują, teraz tylko ja jeszcze mam, czy to może ten system zmienić? To jest na tyle silne, znaczy, bo to jest jednak mało was jeszcze tam jest, absolwentów i ludzi przekonanych do takiego sposobu myślenia i działania. Czy ale też pracujemy nad przywództwem na wszystkich poziomach. To, że Cezary jest tutaj z nami, to jest również dowodem na to, że w akademii mówimy, tak, mówimy, że głównie absolwentami są dyrektorzy. Natomiast już od pierwszej edycji rozszerzyliśmy ten krąg i uczestnikami naszej akademii są nie tylko dyrektorzy, ale są również dyrektorzy pracowni psychologiczno-pedagogicznych. Są dyrektorzy ośrodków kultury. Są naczelnicy wydziałów edukacji albo osoby w samorządach lokalnych odpowiedzialnych za edukację. Więc jeżeli byśmy policzyli ten wpływ pośredni, czyli również policzyli, ile szkół jest już poniżej jakby naszych absolwentów, prawda, również właśnie, którzy sprawują określoną pieczę w samorządach, to ta liczba robi się już coraz większa. Więc my wierzymy w to przywództwo na wszystkich poziomach i absolutnie dostrzegamy tę wagę, że zwłaszcza jednostek samorządu, czyli organów prowadzących, że oni mają też ogromny wpływ na to, na wybór dyrektora, jego dalszy rozwój. I dlatego też przez tą akademię 7 lat temu postawiliśmy sobie cel, żeby w Polsce pracować na rzecz systemowej zmiany w tym zakresie. Rozumiem, zresztą to jest w jakim ta stopniu droga, ją zainicjowaliśmy. Zmiana również świadomości powoduje zmianę systemu. Jeśli będzie tak wystarczająco dużo ludzi, którzy mają też wpływ społeczny, instytucjonalny, to ten system się zmieni. Tak? A to ja jest ten sposób jeszcze myślenia o jednym czynniku rzec tutaj. Mianowicie o czasie. Bo ja myślę, że żyjemy w takim... mamy mało, więc króciutko. Za właśnie. Że żyjemy w takim czasie, który jest niezwykle dynamiczny. Ten świat się zmienia strasznie szybko i mamy czasami takie chęci, że chcielibyśmy zmienić system. Czasami się zastanawiam, czy jakbyśmy zmienili system i go wdrożyli, to czy nie byłby to już dobry wtedy moment na to, żeby ten system zmienić, bo on już byłby nieaktualny. Tak naprawdę zmienia się wszystko. Zmieniają się aspiracje dzieci i rodziców. Zmienia się stosunek do władz, zmieniają się formy komunikacji, zmieniają się prawa. Bardzo trudno jest dzisiaj nadążyć. Może warto jest uczyć takich kompetencji, które w każdym czasie będą przydatne. Które w każdym czasie pozwolą każdemu z tych liderów zbudować wokół siebie zespół, zbudować drużynę, z którą razem coś będzie można zrobić. A właśnie jedna z tych kompetencji najważniejszych, które będą uniwersalne, no to jest właśnie współdziałanie, prawda? Nauka współdziałania. I być może to... ciekawość świata. Ale najbardziej ciekawe, wydaje mi się, że tutaj problemem, tak, że w końcu jakoś mi się tutaj to pojawia, jest problem bycia dyktatorem, a nie administratorem w waszym zawodzie, prawda? Szkoła jest jednak hierarchiczna. Oj, to dyrygenci chyba są bliżej dyktatorów. Różni są dyrygenci właśnie. Wybraliśmy tego bardziej demokratycznego dzisiaj jako przewodnika. No dobrze, to proszę jeszcze kilka słów podsumowania, puenta. Cezary Kocon już się wygłosił, teraz jeszcze kolejna pani. Jeżeli ja mam pomyśleć, to tak zmiana, która nie jest zmianą uwewnętrznioną, jest zmianą, która jest natychmiast nieakceptowalna. Więc jakby ta zmiana taka odgórnie wprowadzona, tak, nieakceptowana tak przez ludzi, nie jest tak naprawdę żadną zmianą, jest zmianą pozorną. Więc dlatego uważam, że ta droga jest od dołu, być może ona będzie wymagała więcej czasu, natomiast uda się jakby przekonać ludzi do tej Pani zmiany. Pani, to jeszcze słówka. No ja mam kilka takich podsumowań. Jedno, proszę wybrać. Przede wszystkim nie szkodzić. I jeszcze Zofia Dzik. Ja to bardzo, w takim razie bardzo krótko, ja wierzę, że przyszłość jest właśnie związana z jakością faktycznego, angażującego przywództwa w szkole i poziomem autonomii szkoły. Także szkoła jest jednym z elementów całego systemu, który przygotowuje dzieci do życia. Poza rodziną, nauczycielami, otoczeniem szkoły. Więc przywództwo i autonomia. To jeszcze ja mam puentę. Takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie. Tak. A takie szkoły, jacy dyrektorzy. Tak, mniej więcej w tę stronę. W tę stronę. Dziękuję w tę bardzo. Stronę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia.